מה אתה צריך סרטים? We'll be right back. שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Thank you. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תתן לחברה שלך לנהוג. קלאב 99. 99 אסקייפ. קלאב 99. Ha ha ha! 99 Escape. קלאב 99 עם DJs גבי ביטון ורוברט גיטלמן. Thank you. אחרי ששתית, אל תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? We'll be right back. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. קלאב 99. 99 אסקייפ. עם די-ג'יי גבי ביטון ורוברט גיטלמן. קלאב 99 אסקייפ. קלאב 99. Thank you. אחרי ששתית. אל תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? 99 אסקייפ. קלאב 99 עם די-ג'ייז גבי ביטון ורוברט גיטלמן. Thank you. ורוברט גיטלמן.